capacitate 7 kg, program rapid și clasă energetică A3+, la numai 1299,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Iubita, ai luat tot din cameră? Tot. Ochelarii de soare, uleiurile mele de plajă și ziarele tale. Da, parcă lipsește ceva. Copii! Vacanța asta poți să uiți ca ai copii în hotelurile Delta și California din Jupiter. Copiii până în 12 ani au cazarea și masa gratuite, parc de distracții, acces la Babyland și plajă privată. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță în hotelurile Delta și California din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Iorgu, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Lupta s-a ascuțit în Parlament. Vox politic între Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea acum câteva minute în legislativ este ziua moțiunii PSD împotriva guvernului PSD. Ce luptă a avut domnul Liviu Dragnea cu sistemul în aceste luni, în afară de celebra ordonanță 13? A început votul cu bile pentru moțiune, PSD le ține la vedere. Primul la dezbatere a fost Liviu Dragnea, cu emoție în glas pe alocuri, dar și dezamăgit de Sorin Grindeanu. Am crezut mult în Sorin Grindeanu și mi-asum asta. Am crezut că este cea mai bună soluție din acel moment pentru noi. Din păcate, acum se agață de scaun în cel mai nelegitim mod. Opoziția a încercat să facă față evenimentului. Se dovedesc inapți pentru guvernare. Drumul pe care trebuie să-l luați, dragi majoritari, este în opoziție. Câteva detalii de culoare din legislativ. Deputatul PNL de Maramureș, Corneliu Olar, a venit îmbrăcat cu ie și are un tulnic. Am impresia că în sală sunt mulți din cei care au nostalgia epocii de aur și a festivalului Cântarea României. Numai că la Cântarea României sincronizarea era mai bună. Iar câțiva oameni cu steaguri tricolore și afișe cu mesaje precum rezist se află la intrarea în Parlament și spun că nu ar fi lăsat să intre în plen. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum pe alocuri în nordul și în nord-vestul țării. Vreme călduroasă după amiază în regiunile vestice, sud-vestice și sudice și parțial în centru. În Banat și Oltenia se va atinge pragul de caniculă de 35 de grade. Din a doua parte a zilei vor veni și averse treptat în jumătatea de nord a țării și la munte. În București acum 31 de grade, maxima va fi în jur de 33. După 11 și un sfert a început ședința Parlamentului în care se dezbate moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu. În banca guvernului se aflau doar premierul, secretarul general al guvernului Victor Ponta și ministrul comunicațiilor Augustin Jianu. Premierul Sorin Grindeanu și-a prezentat punctul de vedere. După 21 de ani de când sunt membru PSD, mă aflu împreună cu dumneavoastră în cel mai de neînțeles moment. Când Liviu Dragnea depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern PSD. Nu înțeleg de ce. Am luat decizia să nu demisionez. Nu am demisionat pentru că PSD riscă să piardă guvernarea și să ajungă iarăși la decizia domnului președinte Klaus Iohannis. În discurs, Sorin Grindeanu și-a amintit cum a ajuns prim-ministru. Prima dată l-a refuzat pe Liviu Dragnea, dar la rugămintea colegilor a acceptat să vină la Palatul Victoria. Domnul Liviu Dragnea m-a rugat să accept funcția de premier. Și știți câțiva dintre colegi aici de față care a fost primul meu răspuns? Nu! Câștigasem alegerile în Timiș pentru prima dată. Eram președinte de Consiliul Județean, după care prietenii mei din PSD, și vă văd în bănci, ați insistat că ar fi bine să accept pentru stabilitatea României, pentru PSD, că sunt un om onest și muncitor, că sunt bănățean care își vede de treabă. Și am spus da. Și am mai spus da pentru că Liviu Dragnea mi-a promis că este prietenul meu, că mă va susține și am acceptat miniștrii pe care mi-a propus Liviu Dragnea. Sorin Grindeanu le-a spus colegilor din PSD să nu le fie frică și să respingă moțiunea de cenzură pentru că Liviu Dragnea n-ar putea să-i dea pe toți afară din partid. Sunt convins că după votul de astăzi, PSD nu se va rupe, iar Sorin Grindeanu rămâne în PSD. Dragi colegi pesediști, trebuie să fiți pe deplin conștienți că fiecare bilă pe care o voți introduce în urnă poate să facă PSD să piardă guvernarea și să lase pe Klaus Iohannis să decidă iar și să declanșeze o criză politică fără precedent. Să nu vă fie frică! Ce credeți că se poate întâmpla dacă veți vota așa cum este normal, împotriva moțiunii de cenzură? O să vă dea pe toți cei 50 afară din partid? 385 de parlamentari sunt prezenți astăzi. Pentru ca moțiunea să fie adoptată e nevoie de cel puțin 233 de voturi. La prezidiu se află Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. La dezbateri, liderul PSD Liviu Dragnea nu a fost întâmpinat cu prea mult entuziasm, ceea ce l-a făcut pe șeful senatului Călin Popescu-Tăriceanu să facă un scurt comentariu. Am impresia că în sală sunt mulți din cei care au nostalgia epocii de aur și a festivalului Cântarea României. Numai că la Cântarea României sincronizarea era mai bună. Primul la dezbatere a fost însă șeful PSD, Liviu Dragnea, emoționat de unele amintiri, dar și dezamăgit de Sorin Grindeanu. Nu s-a așteptat nimeni ca fostul nostru coleg să reacționeze cu atâta îndărătnicie, chiar cu atâta rea credință și câteodată cu lipsă de rațiune. Nu m-am așteptat în același timp ca un alt fost coleg să susțină o asemenea manevră împotriva partidului, situație care ne-a adus în ziua de azi. Am crezut mult în Sorin Grindeanu și mi-asum asta. N-am făcut-o în glumă, n-am făcut-o în mod neserios, am crezut că este cea mai bună soluție din acel moment pentru noi. Din păcate acum, și o spun din păcate, nu spun cu niciun fel de bucurie, se agață de scaun în cel mai nelegitim mod. Cât despre unii parlamentari PSD care au fost chemați să negocieze cu tabăra Grindeanu, Liviu Dragnea le-a adresat o întrebare. La toate întâlnirile nocturne s-au promis lucruri irealizabile. Am vorbit cu un coleg aseară, azi noapte târziu, și l-am întrebat, tu ce spui mâine acasă, joi, de exemplu? Că ai votat împotriva României sau împotriva propriului partid pentru o funcție sau pentru o afacere? Poți un pic de rușine. După ce au luat cuvântul toți reprezentanții partidelor, premierul Sorin Grindeanu i-a dat replica lui Liviu Dragnea, l-a acuzat pe șeful PSD că le-ar fi promis parlamentarilor diverse funcții dacă votează moțiunea. Am auzit tot felul de aluzii, de acuze nefondate și insinuări. Să știți că singurele lucruri clare sunt promisiunile făcute mie și lui Victor Ponta și altora de către domnul președinte în ultimele zile. Alea sunt lucruri clare. Al doilea lucru, cel legat de sistem. Ce luptă a avut domnul Liviu Dragnea cu sistemul în aceste luni, în afară de celebra ordonanță 13? Nu am negociat cu absolut nimeni și mai ales n-am intrat în negocieri care erau împotriva interesului național al României. Să știți că în sală aici sunteți vreo 5 prim-ministri, vreo 50 de miniștri. Asta s-a discutat în ultimele zile, da? Dacă există încredere, păi de ce n-aveți încredere de vot secret? Și cum spuneam, este întoi votul la Parlament, au terminat de votat senatorii, au trecut la vot deputații. La Parlament se află acum Ciprian Ioana. Bună ziua, Ciprian, te ascultăm. Salut, Iorgu, bună ziua tuturor! Aș remarca așa o stare de tensiune în ambele tabere, cam asta am văzut încă de la începerea dezbaterilor și până în acest moment în care votul e în plină desfășurare. Spuneam de tensiune pentru că atât cei care îl susțin pe Sorin Grindeanu, cât și susținătorii lui Liviu Dragnea, cred că vor avea câștig de cauză astăzi. La nivel declarativ par stăpân pe situație, însă din discuțiile informale de pe holurile Parlamentului, ne putem da seama că rezultatul votului va fi unul extrem de strâns, la mustață, am putea spune. Au fost însă și momente de circ, așa cum ne-au obișnuit aleșii noștri, înainte de plen, dar și în timpul dezbaterilor. Parlamentarii PNL și USR au afișat pancarte cu rușine PSD sau Grindeanu egal Dragnea. De asemenea, un deputat PNL a venit îmbrăcat în costum tradițional. Așteptăm așadar rezultatul votului. Vom vedea dacă guvernul Grindeanu, format, așa cum am văzut în timpul dezbaterilor, doar din trei oameni, va fi sau nu astăzi demis. Ar mai fi un lucru de clarificat, Ciprian. Socialdemocrații au anunțat că vor vota cu bilele la vedere. Așa este și spune-ne dacă este cineva acolo care pândește votul sau urmărește dacă așa se întâmplă și dacă nu cumva cineva votează împotriva moțiunii. Da, bineînțeles, votul este atent supravegheat încă de când s-au terminat dezbaterile și s-a dat startul votului. Toți parlamentarii PSD s-au ridicat din bănci și stau acolo în zona tribunei. Așa li s-a cerut parlamentarilor PSD să voteze la vedere și se pare că toată lumea s-a conformat deocamdată. Așa este, Ciprian. Ioana, mulțumim, a fost în direct de la Parlament. Ce au spus astăzi partidele de opoziție? Liberalii au anunțat că nu votează moțiunea de cenzură și spun că aceasta este o reglare de conturi în stil mafiot cu consecințe grave pentru România. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Nu a cerut poporul demiterea acestui guvern PSD. O cer domnii Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu pentru a-și pune o altă garnitură de lideri obedienți și servili, mai obedienți decât cei pe care ei înșiși i-au pus în guvernul Grindeanu. Îl acuzați pe domnul Grindeanu că exercită guvernarea în nume personal. Dar ordonanța 13, ce a fost? Dumneavoastră, domnule Grindeanu, ați sugerat că domnul Dragnea v-a cerut lucruri incorrecte. Faceți un bine acestei țări și clarificați aceste lucruri incorrecte de aici, de la tribuna Parlamentului. Mai mulți deputați și senatori au părăsit sala în timp ce vorbea Raluca Turcan. Aceasta nu a fost lăsată să-și încheie discursul, iar președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu i-a tăiat microfonul. Toată această criză apare ca o reglare de conturi în stil mafiot, cu consecințe grave pentru România, pentru investitorii potențiali care stau și se uită și se întreabă oare ce urmează. Partidul Național Liberal nu poate fi părtaș la așa ceva. Așadar, nu vom vota această moțiune. Vă vom sancționa în continuare abuzurile, ne veți da dumneavoastră dreptate din interior, timpul, doamna dintr-o Turcan. Nouă confruntare internă. Așteptăm demisiile dumneavoastră și să ne întoarcem la români, să simțiți pe pielea dumneavoastră ce înseamnă dezgustul. Vă rog să tăiați microfonul doamnei Turcan. În doar câteva cuvinte, președintele Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu, a spus că partidele din coaliția de guvernare, PSD și ALDE, nu au ce căuta la putere. Se dovedesc inapți pentru guvernare. De aceea, indiferent care va fi rezultatul votului de astăzi, drumul pe care trebuie să-l luați, dragi majoritari, este în opoziție. Vă mulțumesc! Cei 17 deputați ai minorităților naționale, înclinați în mod tradițional să sprijine majoritatea parlamentară, acum au decis să voteze fiecare după cum îi dictează conștiința. Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților din Camera Deputaților. Singura soluție la care am ajuns este următoarea. Vom vota fiecare cum crede de cuvință, fără ca niciunul dintre noi, nici eu, nici nimeni, să știe cum a votat celălalt coleg. Noi nu am negociat nimic, nu vrem să negociem nimic, nu ne interesează acest război. Câteva detalii de culoare de astăzi din Parlament. Un deputat PNL și-a adus tulnicul de acasă, dar și straiele populare. Parlamentarii USR au mâncat eugenii în timpul discursurilor în plen, iar câțiva oameni din mișcarea Rezist au vrut să intre în Parlament, dar nu li s-a permis accesul. O ascultăm pe Elena Tudor. Deputatul PNL de Maramureș, Corneliu Olar, a venit îmbrăcat cu o ie și a adus cu el un tulnic. În balcoanele sălii de plen sunt aproape 100 de persoane care asistă la ședință. Cele mai multe au venit la invitația unor socialdemocrați. Câțiva oameni cu steaguri tricolore și afișe cu mesaje precum Rezist au venit la intrarea în Parlament și spun că nu sunt lăsați să intre în plen. Au declarat că la intrare au fost întrebați dacă sunt pe lista femeilor PSD și că doar cei de pe respectiva listă sunt lăsați să intre. Cât timp se susțineau discursurile în plen, parlamentarii USR plimbau de la unul la altul o cutie cu eugenii și mâncau, iar mai mulți parlamentari PSD au părăsit sala de plen în timpul discursului Ralucăi Turcan. Să mai spunem că vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu, a scris pe pagina sa de Facebook că, înainte de declarațiile în plen privind moțiunea de cenzură, Victor Ponta le-ar fi adresat un mesaj celor din USR, în care a scris, citez, rog USR-ul să vegheze să nu fure PSD-ul voturile. Trebuie spus, înainte ca dezbaterile din Parlament să înceapă, a avut loc o ultimă întâlnire între Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea. Premierul a declarat că liderul PSD i-a cerut din nou să demisioneze, lucru pe care nu l-a acceptat. Am încercat, așa cum am spus în toate aceste zile, să găsim o soluție. Dânsul continuă să riște, cerând să demisionez înainte de a intra în sala de vot. Lucrul ăsta nu este posibil, așa că mergem la vot. Tot pe holurile de la Parlament, secretarul general al guvernului Victor Ponta le dezvăluia jurnaliștilor că liderul PSD Liviu Dragnea i-a propus din nou funcții în guvern. Și premierul Sorin Grindeanu a primit o nouă ofertă în această dimineață, a mai spus Victor Ponta. Astăzi de dimineață a sunat domnul Dragnea. Să fim ministri, să nu vreau să fiu ministru. Mi s-a propus și portofoliu? Puteam să-mi aleg, dar din moment ce nu-mi doresc așa ceva, nu e cazul. Puteam să fiu și prim-ministru din partea PSD? Nu puteam și nu pot să fiu prim-ministru, pentru că eu am renunțat la funcția de prim-ministru atunci când domnul Cheșelu mi-a făcut un dosar în stilul în care dumneavoastră prezentați acum. Și când voi avea o decizie a justiției, atunci pot să fiu în orice altă funcție. Tot o funcție de ministru, dar oamenii n-au înțeles că aici nu era problema de funcție. Dar și Victor Ponta a venit cu o ofertă pentru liderul PSD. Fostul premier a spus că aseară i-a propus lui Liviu Dragnea să se formeze un nou guvern, Grindeanu 2. Cum vă spuneam, este în continuare în desfășurare votul la Palatul Parlamentului. Rovana Plumb, deputată PSD, a spus la începutul ședinței de astăzi că va vota așa cum a decis conducerea socialdemocrată, cu bilele la vedere. Sunt membra acestui partid de peste 20 de ani, voi vota pentru stabilitatea acestei țări, voi fi întotdeauna membra acestui partid și pe cale de consecință voi vota cu toată conștiința mea. Voi vota exact cum s-a solicitat și cum s-a votat acum în discuția din grup. Și încă un detaliu, cum și-au făcut apariția liberalii astăzi la Parlament. Președintele PNL, Ludovic Orban, a venit însoțit de mai mulți colegi care au afișat hârtii cu mesajul rușine PSD. Liderul PNL părea convins că parlamentarii liberali nu vor vota moțiunea. Partidul Național Liberal este un partid de caracter, cu oameni de onoare, care își respectă cetățenii care i-au trimis în Parlament, iar eu personal am încredere în toți parlamentarii Partidului Național Liberal. Nu vota parlamentarii PNL. Stăm în sală și nu votăm. Este răfuiala PSD-ului, PSD a creat criza, ia obligația să rezolve această criză și personal îmi doresc ca PSD-ul lui Dragnea să-l trimită acasă pe PSD-ul lui Ponta și Grindeanu și după aia noi să trimitem PSD-ul lui Dragnea acasă. Proaspătul președinte liberal Ludovic Orban astăzi la Parlament, ora 13:16. Continuăm ediția specială a știrilor Europa FM cu Filip Stan David, Moise Guran și Vlad Petreanu. Vă ascultăm! Mulțumim, Iorgu. Vot secret cu bile, însă o bună parte dintre demnitarii PSD-ALDE arată cât se poate de vizibil, cât se poate de în clar. Zici că e nuntă acolo, știi? Nuntă cu dar, când se strigă darul, ia, de la nașul. Luăm legătura cu corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre, care urmărește foarte, foarte atent acest vot. Cum au decurs lucrurile până în momentul de față, Cristian? E o situație excepțională, lumea s-a masat acolo în jurul prezidiului și ce se întâmplă? Nu găsiți votul, se apropie de final, senatorii au votat deja, iar deputații sunt la cei cu litera P spre litera R, deci aproape de finalul votului în Camera Deputaților. Într-adevăr, este o tensiune extraordinară. Practic, liderii PSD i-au obligat pe toți senatorii și deputații să voteze cu bilele la vedere. Sunt foarte mulți socialdemocrați care stau cu ochii pe urne și se uită la fiecare senator sau deputat din partid cum bagă bilele în urne, cum votează. Liviu Dragnea este chiar acolo în față, urmărește și el desfășurarea votului. Ce pot să vă spun până acum este că parlamentarii PSD de Timiș și cei din Caraș nu au votat. Ba au fost absenți, ba au refuzat să voteze. Cât practic sunt? Parlament.